Skulle det slutteligen være programlederen i Bedre sent enn Alvor som ringer, har de 15 sekunder på dem fra nå. Det tikker i telefonen der! Det er sikkert sånn tidsinstitutt, legg på røret! Hva var det for? Nei, jeg snakket bare med det detektivbyrået, og så plutselig så var det... Ja, hallo? Jøss. Hvem var det? Nei, jeg tror det var det der detektivbyrået igjen, ja. Hva var de vil fra? Nei, de sa bare...